Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Прэзідэнт США Барак Абама асудзіў прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты і заявіў пра новыя санкцыі США супраць беларускіх прадпрыемстваў. Суддзя Жанна Хвайніцкая агучыла прысуд анархістам да 8 гадоў турмы. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што шэраг СМІ, у тым ліку расійскіх, спыняць працу ў Беларусі. Адразу пасля навінаў. 20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць рэзка асуджае вырыкі былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і ўдзельнікам акцыі 19 снежня летась. Прэзідэнт США Барак Абама ў адмысловай заяве асудзіў прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і падкрэсліў, што Злучаныя Штаты ўважаюць кандыдатаў і іншых смелых актывістаў палітычнымі вязнямі. Барак Абама заявіў, што ўрад ЗША ўвядзе новыя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла пра сваё глыбокае засмучэнне прысудамі былым кандыдатам на прэзідэнта Мікола Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Яна заклікала вызваліць палітвязню, спыніць рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ. Таксама міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Уільям Хейк асудзіў вырыкі і заклікаў Менск вызваліць усіх палітычных вязняў. Беларускія ўлады павінны зразумець, што не можа быць нармалізацыі стасункаў з міжнароднай супольнасцю без пашаны самых асноўных правоў чалавека і свабодаў, дадаў брытанскі міністр. Падрабязна пра гэта і іншыя рэакцыі міжнароднай супольнасці ў нашай праграме далей. У эфіры «Свабода» вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Польшчу, каб сустрэцца з лідарамі краін у цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Абама бярэ ўдзел ва ўрачыстай вячэры разам з 20 еўрапейскімі лідарамі. У суботу прэзідэнт ЗША абмяркуе з польскім кіраўніцтвам пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Польшчы. Плануецца размова пра сітуацыю ў суседніх з Еўразвязам краінах, у тым ліку ў Беларусі. У Белградзе суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі ў Гаагу былога камандуючага арміі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Яго вінавацяць у генацыдзе і масавых забойствах у часе баснійскай вайны, перадусім у расправе над амаль 8 тысячамі мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. У чацвер Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя болей за 15 гадоў, быў арыштаваны на тэрыторыі Сербіі. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон у часе візіту ў Пакістан заявіла, што пакістанскае кіраўніцтва не ведала аб месцазнаходжанні Усамы Бін Ладэна, які хаваўся ў прымесці сталіцы гэтай краіны. Клінтон падкрэсліла, што Ісламабад абяцае знайсці і пакараць тых, хто дапамагаў лідару Аль-Кайды. Усе ўдзельнікі саміту Вялікай Васьмёркі, які завяршыўся ў французскім горадзе Давіль, аднадушна асудзілі рэжым лібійскага лідара Муамара Кадафі. У выніковай заяве гаворыцца, што Кадафі павінен пайсці ў адстаўку. Лідары Вялікай Васьмёркі таксама аднагалосна асудзілі выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў у Сырыі. Усе ўдзельнікі саміту выказалі гатовасць аказаць эканамічную падтрымку дэмакратычным рэформам у рэгіёне. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі навіны.